श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय का हम लोग विचार कर रहे हैं। इस अध्याय के 10 श्लोकों की चर्चा हो चुकी है, 11वें का भाष्य बाकी है। अर्जुन ने भगवान से प्रार्थना की, भगवान ने जो अपना तत्पद वाचार्थात्मक स्वरूप बताया सोपाधिक विष्टव्याहक इदम कृष्णम एकांशेन स्थितो जगत, इन शब्दों से भगवान के उस सोपाधिक स्वरूप का साक्षात्कार करने की इच्छा अर्जुन को हुई। भगवान अर्जुन पर प्रसन्न है, अर्जुन की इस इच्छा को स्वीकार किया और अर्जुन को 5वें श्लोक में आश्वस्त कर दिया, एक प्रकार से तुम्हारी प्रार्थना मैंने स्वीकार कर ली, ये दिखाते हुए पश्चिमे पार्थ रूपाणि शतशोत सहस्रशः नाना विधानि दिव्यानि नाना वर्णाकृतीनि च इत्यादि से 5वें श्लोक से लेकर के 8वें श्लोक तक 4 श्लोकों से भगवान ने अर्जुन को, अर्जुन ने जिस रूप का साक्षात्कार करने की इच्छा प्रकट की थी उस रूप को कहा कि तुम देखो, मतलब मैं दिखाऊंगा, तुम देखो प्रार्थना तुम्हारी स्वीकार की है मैंने, ये इन शब्दों से बताया 4 श्लोकों में। और भी कुछ जानना चाहते हो, देखना चाहते हो तो वो भी देखो, ये चान्य द्रष्टुमिच्छसि, इसे भी कहा जय विजय, इस क्या परिणाम निकलेगा, किस पक्ष का जय होगा किस पक्ष का पराजय होगा, ये भी जानना चाहते हो तो वो भी इसी शरीर में देख सकते हो मेरे। लेकिन जो मैं रूप तुम्हें दिखाऊंगा उस रूप को तुम अपने इस चक्षु से नहीं देख पाओगे, तो जिस चक्षु से देख पाओगे वह चक्षु भी तुम्हारे पास वर्तमान में नहीं है, मैं दूंगा तुम्हें दिव्य चक्षु, और देने ही वाले हैं तुरंत ही, इसलिए वर्तमान कर दिया कि ददामि दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिमे योगमेश्वरम। ओ ज्ञान चक्षु से अलग है, ज्ञान तो एक बार प्रकट हुआ तो हमेशा रहता है, जाता नहीं है, और ये दिव्य चक्षु एक प्रकार से उस समय के लिए दिया हुआ वो नेत्र है, दूरबीन जैसी। तो ये भगवान का सोपाधिक स्वरूप है, जो विश्वरूप दिखाया भगवान का सोपाधिक स्वरूप है। वैश्वानर सोपाधिक है कि निरुपाधिक है? हाँ, तो वो सोपाधिक स्वरूप को दिव्य नेत्र से देखा जाता है, वो दिव्य नेत्र हैं, वो भगवान ने दिया। वो ज्ञान नेत्र और प्राकृत नेत्र से विलक्षण है। ज्ञान तो एक बार हुआ वो हमेशा के लिए रहता है प्रमाता के साथ, हमेशा के लिए रहता है, मतलब उसका फल अविद्या निवृत्ति हो गई तो उस विषय का कभी उसे आदर्शन नहीं रहेगा, दर्शन होता ही रहेगा। और ये तो कुछ समय के लिए प्राप्त होता है दिव्य नेत्र, जितने समय के लिए संकल्प सामने वाले का है, शक्तिपात जैसा है, वो कुछ समय के लिए रहेगा जिसको दिया है उसके पास, उसके बाद वो जितने समय के लिए संकल्प करके दिया है उस समय के बाद वो निकल जाएगा। अर्जुन को कुछ समय के लिए दिया था विश्वरूप दर्शन करने तक, और पूरा महाभारत युद्ध समाप्त होने तक व्यास जी ने संजय को दिया था। जैसे महाभारत का परिणाम आ गया तो फिर संजय का वो दिव्य नेत्र संजय के पास नहीं रहा, और अर्जुन के पास ज्ञान तो ज्ञान उस दिव्य नेत्र से जो अनुभव किया उससे जनित संस्कार रहेगा, और वो जो अनुभव है उसकी स्मृति रहेगी। लेकिन हाँ, वो तो कहते हैं वो स्मृति तो रहेगी, अनुभव से आई संस्कार है तो संस्कार से वो स्मृति होगी, लेकिन दोबारा देखना चाहे वो नेत्र चला जाने के बाद दिव्य नेत्र प्रत्यक्ष करना चाहे वो नहीं होगा। उसके लिए फिर और वो दिव्य नेत्र कृपा से प्राप्त करना पड़ेगा। ऐसे उस आंशिक दिव्य नेत्र उनको प्राप्त हुआ था अक्रूर को, यमुना जी में गोता लगाया उस समय तो उनको दर्शन हुआ था भगवान का। ऐसे वो हमेशा ही होता रहा ऐसा नहीं, कुछ समय के लिए होता है दिव्य नेत्र से। हाँ, वो तो स्मृति तो बनी ही रहेगी तब तो, ये तो अनुभव है किसी भी नेत्र से करो तो जिस विषय का अनुभव हुआ उसका संस्कार बनेगा, और संस्कार जब तक रहेगा तब तक स्मृति होती रहेगी। संस्कार मिट जाएगा किसी भी नेत्र से किए हुए अनुभव का तो स्मृति संस्कार चला जाएगा तो फिर स्मृति नहीं होगी। स्मृति तो संस्कार जन्य है, वो संस्कार यदि बनाए रहता है रखते हैं अनुभव करता वो स्मृति जब चाहे तब होगी। स्मृति तो अनुभूत विषय की होती है, नया अनुभव नहीं होता उससे। नया अनुभव के लिए तो फिर जिस नेत्र का विषय आप अनुभव करना चाहते जिस नेत्र के विषय का वो नेत्र उस समय चाहिए अनुभव के लिए। दिव्य नेत्र के विषय का अनुभव करना चाहते हैं, पहले एक बार अनुभव किया था फिर से अनुभव करना चाहते तो फिर दिव्य नेत्र की जरूरत पड़ेगी, बाकी स्मृति होती रहेगी खाली। और संजय को स्मृति होती रही, ये संजय स्वयं कहते हैं तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपम अत्यद्भुतम हरे विस्मयो मे महान राजन। और ये जो विश्वरूप दर्शन के लिए अर्जुन की प्रार्थना, अर्जुन की प्रार्थना भगवान ने स्वीकार की, और विश्वरूप दर्शन जिन नेत्रों से हो सकता है वे नेत्र देने का भी अर्जुन को आश्वासन दिया, दे भी दिए नेत्र, और उन नेत्रों से अर्जुन ने भगवान के विश्वरूप का दर्शन किया। ये जो घटना है ये घटना संजय दिव्य नेत्र से देख रहे हैं, और अर्जुन ने भी देखा भगवान का वो दिव्य स्वरूप, और संजय ने भी देखा। ये संजय को नहीं दिखाया था, दिखाया था अर्जुन को, लेकिन संजय को भी वो सब घटनाएं दिव्य नेत्र होने के कारण, अर्जुन के पास जो नेत्र हैं वह संजय के पास भी होने के कारण दिखता गया, और वो घटनाएं सुना रहे हैं संजय धृतराष्ट्र को। नवम श्लोक से सुनाना प्रारंभ किया है, हे राजन ऐसा संबोधित करके। भगवान ने पहले तो ऐसा कहा कि तुम इन नेत्रों से नहीं देख पाओगे, इसलिए जिन नेत्रों से देख सकते हो वो नेत्र भी मैं तुम्हें दूंगा, और अपने उस सोपाधिक स्वरूप को दिखाऊंगा जिसको देखने की तुम्हारी इच्छा है। और ऐसा कह करके भगवान ने नेत्र दे करके वो सोपाधिक स्वरूप दिखाया विश्वरूप। ये संजय ने धृतराष्ट्र को सुनाया, और धृतराष्ट्र के सामने संजय वर्णन कर रहे हैं जो अपने दिव्य नेत्र से भगवान के विश्वरूप का अनुभव किया है उन्होंने, उस अनुभूत स्वरूप का अर्जुन को क्या रूप दिखाया, तो दस वे श्लोक से बताना प्रारंभ किया है। कहा कि उसमें वह विश्वतोमुख है, अनेक वक्त्र नयनम, मतलब उसमें असंख्य मुख है, असंख्य नेत्र हैं, और उस रूप में आश्चर्यचकित ओ करने वाले अनेकों प्रकार के दर्शन हो रहे हैं, अनेकाद्भुत दर्शनम। और उस विश्वरूप में आभूषण धारण किए हैं, तो इस पृथ्वी के किसी आभूषण कर्ता ने, अलंकार कर्ता ने बनाए हुए वे अलंकार नहीं है, दिव्य हैं, अलौकिक हैं, दिव्य आभूषणों से आभूषित वो रूप है। और शस्त्र अस्त्र भी धारण किए हुए हैं, आयुध, वो भी दिव्य है, और एक दो नहीं है, अनेक है, हाँ उठाए हुए। और मालाएं भी और वस्त्र भी जो है वे सब दिव्य है, आभूषण दिव्य है, आयुध दिव्य है, वस्त्र दिव्य है, मालाएं भी जो धारण की हुई है वे भी दिव्य हैं विश्वरूप ने। और दिव्य गंधानुलेपनम, चंदन भी लगाया हुआ दिव्य है, सुगंधित चंदन, यानी कितना भी घिसो लेकिन चंदन में आजकल के कहाँ सुगंध आती है, लकड़ी में भी सुगंध नहीं रही, लेकिन भगवान के भाल पर जो चंदन लगे हुए हैं वो गंधयुक्त चंदन है, दिव्य चंदन है। सर्वाश्चर्यमयम, और सब को आश्चर्य चकित कर सके ऐसा वो रूप है, आश्चर्य प्राय। और प्रकाश स्वरूप होने कारण देवम, और उस विश्वरूप का कोई अंत नहीं है, इसलिए अनंतम, इसलिए करपात्री जी कहते थे ना अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, और जिनके रोम रोम में क्या ब्रह्मांड, ऐसे तुलसीदास जी ने लिखा है क्या, अच्छा एक एक रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड विराजमान है ऐसा, हाँ ऐसा हो, तत्पद वाचार्थ है सोपाधिक स्वरूप, इसलिए अनंत है। तो देवम अनंतम और विश्वतोमुखम, मतलब सर्वोर मुख वाले है। इस भाष्य को देखिए ग्यारहवें श्लोक के, दिव्य माल्यांबरधरम, यानी दिव्यानि माल्यानि पुष्पाणि अंबराणि वस्त्राणि च ध्रियन्ते एन ईश्वरेण तम दिव्य माल्यांबरधरम। दिव्य माल्यांबरधर शब्द का विग्रह करके बताया है कि दिव्य पुष्प और वस्त्र धारण कर लिए है जिन्होंने, ऐसे तत्पद वाच्यार्थ रूप परमेश्वर है, वैश्वानर रूपधारी। दिव्य गंधानुलेपनम, दिव्यम गंधानुलेपनम यस्य तम दिव्य गंधानुलेपनम, सर्वाश्चर्यमयम, सर्वाश्चर्य प्रायम, सर्वाश्चर्यमयम का अर्थ करता है, अने विश्व में जितने भी आश्चर्य हैं वो सारे आश्चर्य इसी शरीर रूप में समाये हुए हैं, इसलिए सर्वाश्चर्य प्राय है। प्राय शब्द प्रचुर अर्थ में है। अनंतम यानी न अस्य अंतः अस्ति इति अनंतः, और तम विश्वतो मुखम यानी सर्वतो मुखम, सर्वभूतात्मत्वात्, और तम दर्शयामास अर्जुनो ददर्श इति वा अध्यारीयते। तो अर्जुन को भगवान ने ये रूप दिखाया, सर्वभूतात्म रूप यानी विराट रूप दिखाया भगवान ने, दिखाया और अर्जुन ने देखा। यानी यहाँ पर तो खाली द्वितीयांत ही है ना सब, इसके लिए कर्ता और क्रियापद की जरूरत है। तो कर्ता भगवान को दर्शयामास क्रिया का बना दो, तो अर्जुन के द्वारा प्रार्थित तो भगवान ने अपने विराट रूप को अर्जुन को दिखाया, ऐसा एक वाक्य बना लो, या अर्जुन ने भगवान का ये रूप देखा, ऐसा वाक्य बना लो। तो अर्जुनो ददर्श, इतने का तो अध्यार करना पड़ेगा, और दर्शयामास का तो नवम श्लोक में प्रयोग है ही है, उसका उसी के साथ इनका खाली पूर्व के साथ अन्वय करना, अध्यार की जरूरत नहीं। बारहवें श्लोक का अवतरण भाष्य है, या पुनः भगवतो विश्वरूपस्य भा तस्या उपमा उच्यते। तो जो विश्वरूप की दीप्ति है तस्या उपमा उच्यते, उस विश्वरूप की दीप्ति किस प्रकार की है, इसका दृष्टांत बताया जा रहा है। दीप्ति का यानी विश्वरूप दीप्तिमान है या नहीं है, पहले तो ये नहीं है, यदि तब तो जड़ हो जाएगा काष्ठ लोष्ट आदि के तरह, और यदि है दीप्ति तो दीप्ति कैसी है, तो उसके लिए कोई ना कोई उपमा चाहिए। तो उपमा बताई जा रही है बारहवें श्लोक में, दिवे सूर्य सहस्रस्य भवेद युगपदुत्थिता यदि भासदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः। तो यदि शब्द है असंभावित अर्थ की संभावना बताने वाला, असंभावित अर्थ के अभ्युपगम अर्थ में, यद्यपि सूर्य तो एक ही होता है, एक साथ एक ब्रह्मांड में हजार सूर्य का होना असंभव है, और वो हजार सूर्य एक ब्रह्मांड में एक साथ उदित हो जाए, ये असंभव अर्थ है। और उस असंभव अर्थ के अभ्युपगम अर्थ में यदि शब्द है, यद्यपि एक ब्रह्मांड में एक ही सूर्य हुआ करता है, ये तो संभावित अर्थ है, सिद्ध अर्थ है, और असंभावित अर्थ है एक ब्रह्मांड में हजार सूर्य, सूर्य सहस्त्रस्य में सूर्यानाम सहस्त्रम सूर्य सहस्त्रम, ये षष्ठी तत्पुरुष समास है, और सूर्य सहस्त्रस्य भा यानी प्रभा, और वो एक ब्रह्मांड में हजार सूर्य हो भी सकते हैं, जब हजार बार ब्रह्मांड आकर के हजार कल्प में बार बार उत्पन्न हो जाए, तो ब्रह्मा जी के एक दिन में तो ये सब स्थूल जगत कहना वो तो वो हो जाता है, चारों युग आकर के बीत जाते हैं हजार बार, जैसे ऐसे ब्रह्मांड जो हैं बार बार बदलता जाए, ऐसे हजार बार बदल जाए तो हजार सूर्य हो जाएंगे, ऐसा नहीं क्रम से एक ही बार में दिखाने के लिए, इसलिए कहा युगपत। हजार सूर्य रहें और उनका एक साथ उदय हो तो सूर्य सहस्रस्य युगपत भा उत्थिता भवेत, यदि कहाँ पर तो देवी यानी आकाश में एक साथ एक हजार सूर्य की प्रभा प्रकट हो जाए, ये असंभावित अर्थ है। और मान लिया जाए कि ऐसा हुआ तो वो प्रभा जैसी होगी, ऐसी कल्पना कर लो, तो कहते हैं यदि उस विश्व रूप की प्रभा की कोई उपमा देखनी है तो वो कहते हैं तस्य महात्मनः भासः सदृशी सा स्यात्, ऐसा अनुभव करिए। जो एक हजार सूर्य अंतरिक्ष में एक साथ उदित हो जाए और वो सारी प्रभा यदि संभव है वो जैसी होगी तो वो उपमा बन सकती है, तो वो उपमा संभव हो सकती है किसकी, विश्व जो भगवान का विश्व रूप है अर्जुन को दिखाया हुआ उस विश्व रूप के दीप्ति की प्रभा की भा की, वो भा के सदृश हो सकती है, मतलब वो उपमा बन सकती है, उन दोनों में साम्य हो सकता, ऐसी दीप्ति अर्जुन को जो दिखाया विश्व रूप उस स्वरूप की थी, इसलिए चर्म चक्षु से उसे नहीं देखा जा सकता था, सीधा मध्यान्हकालीन सूर्य भी हम नहीं देख सकते, एक सूर्य की प्रभा को भी इस चर्म चक्षु से और हजारों सूर्य एक साथ उदित हो जाए और उनकी जो भाव होगी दीप्ति होगी और उसे देखना है वो इस चर्म चक्षु से संभव ही नहीं है, उसके लिए दिव्य नेत्र चाहिए, वो दिव्य नेत्र भगवान ने दिया था। और यदि यानी संभव है कि वो प्रभा शायद ऐसा अर्थ में कि वो हो सकती है, लेकिन यदि दोनों की तुलना की जाए तो विश्वरूप की प्रभा ही अधिक है, वो हजारों सूर्यों की प्रभा से भी, इस अभिप्राय से यदि शब्द का प्रयोग है। भाष्य को देखिए, दिवि यानि अंतरिक्षे तृतीयस्याम वा दिवि, तो अंतरिक्ष में लो या तृतीयस्याम दिवि यानि ब्रह्मलोक में लीजिए, सूर्यानाम सहस्त्रम सूर्य सहस्त्रम, ये षष्ठी तत्पुरुष समास है, और तस्य युगपद उत्थितस्य या युगपत उत्थिता भा, तो उन हजारों एक साथ उदित हुए हजारों सूर्यों की अभिव्यक्त जो प्रभा सा यानी वह प्रभा हजारों सूर्यों की, यदि सदृशी तस्य महात्मनो विश्वरूपस्य एव भासो स्यात, ऐसा लगाना, तो शायद विश्वरूप की प्रभा के समान वह हजारों सूर्यों की एक साथ उत्थित हुई प्रभा हो सकती है, शायद, तो शायद शब्द इस अभिप्राय से है यदि शब्द, कि उससे भी अधिक ही विश्वरूप की ही प्रभा रहेगी। ऐसी प्रभा से संपन्न विश्वरूप को अर्जुन के लिए भगवान ने दिखाया, ऐसा संजय धृतराष्ट्र को कह रहे हैं। यदि वा न स्यात् का अर्थ है वह हजारों सूर्यों की प्रभा भी विश्वरूप के प्रभा के समान नहीं हो सकती, उससे निकृष्ट ही रहेगी। ततः अपि विश्वरूपस्य एव भा अतिरिच्यते इति अभिप्राय। यदि शब्द का प्रयोग करने का ये अभिप्राय है कि हजारों सूर्यों की प्रभा से बढ़कर के ही विश्वरूप की प्रभा है। तेरहवें श्लोक का उच्चारण किया जा, किंच तत्रैकस्थं जगत् कृष्णं प्रविभक्तमनेकधा अपश्यद्देवदेवस्य शरीरे पांडवस्तदा। तो सातवें श्लोक में भगवान ने अर्जुन को कहा था इहैकस्थं जगत् कृष्णं पश्याद्य सचराचरं मम देहे गुणाकेश यच्चान्यत् द्रष्टुमिच्छसि। पहले तो एक एक विभूति बताई थी और फिर कहा कि ये एक ही मेरे शरीर में सारा का सारा जगत देखो। तो ये जो उसी शरीर के विषय में कह रहे हैं कि तत्र यानी भगवान के उस समष्टि शरीर में, उपाधिभूत समष्टि शरीर में तत्र शब्द से लेना विश्वरूप, और एकस्थम यानी एकस्मिन् तिष्ठति ते एकस्थम यानी भगवान का विराट शरीर रूपी एक ही में स्थित कृष्णम जगत, समस्त जगत को देखा। और वो जगत कैसा है, अवान्तर तो उसमें अनेक भेद हैं, लेकिन वो सारा का सारा अनेकधा प्रविभक्तम कृष्णम जगत एकस्थम दर्शयामास ऐसा। तो आपस में अनेकों विभागों में विभक्त देव पितृ गंधर्व मनुष्य यक्ष आदि अनेकों विभागों में विभक्त सारे के सारे भगवान की उपाधि भूत जो समष्टि शरीर हैं विराट नामक, उसी के अंदर हैं। जैसे मनुष्य शरीर के रक्त के अंदर वो पेशियाँ होती हैं और उन पेशियों का भी, लाल पेशी सफ़ेद पेशियों का भी अपना शरीर होता है, उनका अपना भोज्य भी होता है, वो रहती है। ऐसे भगवान के विराट शरीर में उन छोटी छोटी पेशियों के तरह इंद्रादि देवता पितर मरुदगण और रुद्र आदित्य मनुष्य हाथी आदि सब उस विराट शरीर के अंदर भ्रमण करते हैं। उनकी नाड़ियाँ कितनी बड़ी बड़ी होगी, ये सब जितने भी विमान आ जा रहे हैं वो सब बैठ करके उनके नाड़ी के अंदर ही जा रहे आ रहे हैं। तो इसलिए अनेकधा प्रविभक्तम कृष्णम जगत एकस्थम तत्र पांडव अपश्यत, ऐसा अनुय करिए। तो तत्र यानी कहाँ पर, तो कहते देवदेवस्य शरीरे देवाहा इंद्रादय तेषां देवः, उन इंद्रादि देवताओं को भी अपना अपना व्यापार करने की शक्ति प्रदान करने वाला होने के कारण देवदेव है, इंद्रादि देवताओं का भी प्रकाशक। केनोपनिषद में कहा गया ना, अग्नि में जो दहा शक्ति है, वह दहा शक्ति ईश्वर के अनुग्रह से है। वो यक्षरूपधारी ब्रह्म ने अग्नि को कहा कि ये सूखा तृण है, इसको जला दो, उसको भी नहीं जला पाया। वायु के अंदर जो बड़े तूफान के रूप में चलती है वायु, तो बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ करके सूखे कागज के तरह, तिनके के तरह आकाश में उड़ा करके ले जाने की शक्ति है, वह शक्ति भी ब्रह्म के कारण है। वो ब्रह्म ने कहा वायु को कि तुम ये सूखा तिनका उड़ा लो, तो वो भी नहीं उड़ा पाया। इसलिए ये जो है अग्नि वायु आदि देवताओं को भी जो उनके द्वारा किए जाने वाले कार्य हैं, उन कार्यों को करने का सामर्थ्य ये जिनसे पाते हैं, जिससे पाते हैं, वो हैं उनका देव, मनसो मनोयत कहते हैं। ऐसे अग्नियादि में भी दहादि सामर्थ्य अग्नियादि को जिनसे प्राप्त होता है वो है देवदेव, वो है ये विश्वरूप, और उनका शरीर है विराट। उस शरीर के अंदर अग्नियादि देवताओं को दहादि सामर्थ्य प्रदान करने वाले परमेश्वर का जो शरीर, उस शरीर के अंदर अनेक विभागों में विभक्त संपूर्ण जगत को पांडव शब्दित अर्जुन ने अपश्यत यानी देखा, ऐसा अनुभव करिए। कब देखा? कहते तदा, उस समय देखा जिस समय भगवान अपना विश्वरूप दिखा रहे हैं अर्जुन को, उस समय अर्जुन ने भगवान के शरीर के अंदर सारा जगत देखा। तो तत्र यानि तस्मिन् विश्वरूपे, इसका अन्वय शरीर के साथ है, देवदेवस्य शरीरे तत्र विश्वरूपे एकस्मिन् स्थितं एकस्थं जगत कृष्णं प्रविभक्तं अनेकधा, अनेक विभागों में विभक्त संपूर्ण जगत को देखा। वो अनेक विभाग क्या है? तो कहते देव पितृ मनुष्यादि भेदै, ये देवता पितृ मनुष्य आदि शब्द से बाकी सब विभागों में विभक्त जो जगत है, वो सब का सब विश्व एक परमेश्वर के शरीर के अंदर ही देखा। अपश्यत यानी दृष्टवान देवदेवस्य हरे हे शरीरे पांडव अर्जुनस्तदा, विश्वरूप दर्शन काल में अर्जुन ने देखा। चौदहवें श्लोक का उच्चारण किया जा। ततः स विष्टमयाविष्टो रिष्टरो मा धनंजय प्रणम्य शिरसा देवं कृतांजलिरभासत। तो स विस्मयाविष्टः या स धनंजयः ततः शिरसा देवं प्रणम्य अभासत, ऐसा अन्वय करिए। फिर वो अर्जुन के विशेषण हैं, विस्मयाविष्ट रिष्टरोमा कृतांजलि। अर्जुन ने भगवान के शरीर में सारे जगत को देखा, विश्वरूप का दर्शन किया, और दर्शन के अनंतर अर्जुन ने भगवान को कहा अभासत देवम यानी भगवंतम, यहाँ देव शब्द जिनके रूप का दर्शन कर रहे हैं अर्जुन, उनके लिए हैं, भगवान के लिए हैं। तो भगवान से अर्जुन ने कहा स धनंजय देव ततः देवम अभासत। क्या कहा और कैसे अर्जुन ने कहा तो इसके लिए विषय एक है कि शिरसा प्रणम्य यानी सिर झुका करके भगवान को नमस्कार किया और ऐसे ही सिर झुकाया और हाथ सीधे ऐसे ही थे ऐसा नहीं, इसलिए कहा कृतांजलि, हाथ जोड़ करके सिर में रख करके ऐसा भगवान से नमस्कार किया, प्रकृष्ट रूप से प्रणाम किया, वो प्रकर्ष है भक्ति और श्रद्धा से युक्त हो करके प्रणाम किया और भगवान को कहा। जिस समय भगवान को कह रहा है अर्जुन उस वो है ततः समय यानी विश्वरूप दर्शन के अनंतर, विश्वरूप दर्शन करके अर्जुन को बड़ा आश्चर्य हुआ है और आनंद भी हुआ है, ये इन दो विशेषणों से बताया गया। विस्मयाविष्ट विस्मय से युक्त है, आश्चर्य और हर्ष से युक्त है अर्जुन विस्मयाविष्ट, और रिष्ट रोमा रोम रोमांचित है, रोमांचित दो दो दो समय होता है व्यक्ति, बहुत अधिक हर्ष हो जाए प्रसन्न चित्त हो तब भी और बहुत दुखी हो उस समय भी दुख के कारण, तो यहाँ पर हर्ष के कारण रोमांचित हो रहा है। रिष्ट रोमा, रिष्ट रोमा का मतलब पुलकित रोम वाला है, ऐसे अर्जुन ने भगवान को हाथ जोड़ करके श्रद्धा भक्ति पूर्वक प्रणाम करके कहा, जो कहा वो 15वें श्लोक में बताया जाएगा। 14वें श्लोक का भाष्य देखिए, ततः तम दृष्ट्वा, ततः का अर्थ कर दिया तम दृष्ट्वा, तम दृष्ट्वा यानी विश्वरूपम दृष्ट्वा, विश्वरूप का दर्शन करके, स विस्मयन आविष्टो विस्मयाविष्ट, विस्मय से युक्त हो गया, और हृष्टानि रोमानि यस्य स अयम हृष्ट रोमा, आनंद से रोमांचित हुआ है अर्जुन, तो हृष्ट रोमाच अभवत धनंजय। प्रणम्य का अर्थ करते प्रकर्षेन नमनम कृत्वा एने प्रभिभूतस्सन, प्रणम्य का अर्थ है तो प्रकृष्ट रूप से नमन किया का मतलब प्रकर्ष का टीकाकार ने अर्थ किया श्रद्धा भक्ति से युक्त हो करके, श्रद्धा भक्ति अतिशय से युक्त हुआ अर्जुन ने भगवान के प्रति प्रभिभूत हो करके विनम्र हो करके और शीर्षा यानी सिर झुकाया, और ये देवम विश्वरूप धरम कृतांजलि नमस्कारार्थम संपुट कृति हस्त, तो नमस्कार के लिए दोनों हाथ जोड़ दिए हैं जिसने, उसे कृतांजलि कहा जाता है, ऐसा हो करके नमस्कार किया और फिर कहा अभासत यानी उक्तवान। 15वें श्लोक का अवतरण भाष्य है, कथम यत्त्वया दर्शितं विश्वरूपं तद अहम् पश्यामि इति स्वानुभवं आविष्कुर्वन् अर्जुन वाच, यानी क्या कहा, कथम का अर्थ है किस प्रकार भाषण किया भगवान से, तो इस आकांक्षा का उत्तर जिस अभिप्राय से दिया जा रहा है वह अभिप्राय लिखा भाष्य में भाष्कर भगवान ने कि यत्त्वया दर्शितं विश्वरूपं, आपने जो आपका सोपाधिक विश्वरूप है समस्त जगदात्मक वह कृपा करके मुझे बताया और मैंने आपके द्वारा प्रदत्त दिव्य नेत्र से उसे देखा है, तद अहम पश्यामि, उसे मैं देख रहा हूं, ऐसा अर्जुन ने भगवान से कहा। ये संजय धृतराष्ट्र को कह रहे हैं। तो तद अहम पश्यामि इति स्वानुभवम आविष्कुर्वन, अपने अनुभव को प्रकट करते हुए अब अर्जुन कह रहे हैं। पहले 14वें श्लोक में ये कहा कि अर्जुन ने ऐसा भगवान से कहा वो दर्शन करके, अब अर्जुन ने प्रत्यक्ष क्या दर्शन किया वो अर्जुन के शब्दों से अर्जुन भगवान को कह रहे हैं। पश्यामि देवांस्तव देव देहे सर्वांस्तथा भूत विशेष संघान ब्रह्मानमीशं कमलासनस्थ मृषींश्च सर्वानुरागांश्च दिव्यान। हे देव, ये संबोधन है। पश्यामि देवां तव देव देहे, यहाँ पर देव शब्द है वो संबोधन है। सर्वान देवान तव देहे पश्यामि, ऐसा अन्वय है। हे देव तव देहे सर्वान देवान पश्यामि, एक वाक्य बनाइए प्रथम पाद का। अर्जुन ने भगवान को हे देव ऐसा संबोधित करके कहा कि आपके शरीर में आपकी उपाधिभूत जो आपका स्थूल शरीर है यह पूरा ब्रह्मांड, और आपके उस शरीर में मैं समस्त देवताओं को देख रहा हूँ। हे देव तव देहे सर्वान देवान पश्यामि, ऐसा अर्जुन ने भगवान को कहा। तो सारे देव इंद्र वसु रुद्र मरुद्गण आदि इनको देख रहा हूँ, और केवल देवताओं को ही देख रहा हूँ ऐसा नहीं। तो कहते हैं तथा सर्वान भूत विशेष संघान पश्या तव देहे पश्यामि, ऐसा अन्वय करिए कि आपके शरीर में जैसे समस्त देवताओं का दर्शन कर रहा हूँ, ऐसे देवता से अतिरिक्त बाकी जो स्थावर जंगम शरीर है उन चराचर भूत विशेष संग शब्दित प्राणियों को भी मैं आपके शरीर के अंदर ही देख रहा हूं। हे देव जो इस ब्रह्मांड के अध्यक्ष हैं, उनको भी मैं आपके शरीर के अंदर ही देख रहा हूं। शरीर के ब्रह्मांड के अध्यक्ष हैं ब्रह्मा जी, उनका आसन है कमल, इसलिए उन्हें कहा जाता है कमलासनस्थम। कमल है, कमल ही आसन है, और उस आसन में जो अवस्थित हैं उन्हें कहा जाता है कमलासनस्थ ब्रह्मानम। कमलासनस्थ ये ब्रह्मानम का विशेषण होने से ब्रह्मा शब्द के तो कई अर्थ होते हैं ना, ब्रह्म शब्द के, नहीं तो ब्रह्मानम का अर्थ कोई ब्राह्मण जाति कोई न ले ले। इसलिए कमलासनस्तम ब्रह्मांडम और ईशम ये दो विशेषण ये कहते हैं कि जो ब्रह्मांड के अध्यक्ष हैं उनको भी मैं आपके शरीर के अंदर देख रहा हूं। ब्रह्मा जी तो एक एक ब्रह्मांड के एक एक होते हैं और आपके तो एक एक रोम में असंख्य ब्रह्मांड हैं, करोड़ों ब्रह्मांड हैं। ऐसे तो ब्रह्मा जी करोड़ों हैं, एक ब्रह्मांड के एक ब्रह्मा जी होते हैं अध्यक्ष, और वो जितने भी ब्रह्मांड हैं आपके एक एक रोम में उतने ब्रह्मा जी हो जाएंगे, और उतने ब्रह्मा जी को भी मैं आपके शरीर के अंदर देख रहा हूँ। इसलिए कहते हैं कि कमलासनस्थम ब्रह्मानम ईशम तव देहे पश्यामि। और ऋषिन तव देहे पश्यामि, सर्वान ऋषिन, तो सर्व ऋषि कहने से देवर्षि राजर्षि ब्रह्म ऋषि इन सब को मैं आपके शरीर में देख रहा हूँ। सर्वान ऋषि, सर्वान शब्द ऋषि के साथ भी करिए और उर्गान के साथ भी। उरक कहते हैं उर से चलने वाले, वो हैं सर्प, और सर्प की कई प्रकार की जातियाँ हैं, इसलिए उन सब प्रकार के सर्पों को लेने के लिए इतने दिव्यान उरगान सर्वान तव देहे पश्यामि ऐसा अन्वय करिए। तो दिव्य, इन दिव्य उरग हैं वासुकी आदि, उनको भी और बाकी सब सर्पों को भी आपके शरीर के अंदर ही देख रहा हूँ। भाष्य है, भाष्य को देखिए। पश्यामि यानि उपलभे हे देव तव देहे देवान सर्वान तथा भूत विशेष संघान भूत विशेषाणाम स्थावर जंगमानाम नाना संस्थान विशेषाणाम संघा भूत विशेष संघा तान। तो अनेक संस्थान विशेष, ये भूत विशेष शब्द का अर्थ कर दिया। वो कौन है? तो स्थावर जंगम, ये जो प्राणी यानी शरीर, जीवाविष्ट शरीर है ना, चेतन शरीर, स्थावर वृक्षादि के और जंगम मनुष्यादि के, और ये जो जितने भी संघ हैं, समूह हैं इनके, उन सब को मैं आपके शरीर के अंदर देख रहा हूँ। किंच ब्रह्मांडम यानि चतुर्मुखम ईशम यानि ईशितारम प्रजानम, तो ये प्रजा के ईशिता है ब्रह्मा जी, ब्रह्मांड के अध्यक्ष है ना। और कमलासनस्थम यानि पृथ्वी पद्म मध्य मेरुकर्णिका सनस्थम इत्यर्थ। तो जो मेरुकर्णिका होती है वही आपकी क्या कमलासनस्थ शब्द का ही एक प्रकार शर्त दिया, नाभि कमल में से निकला हुआ, नाभि से निकला हुआ जो कमल है ना भगवान के, उसमें अवस्थित हैं ब्रह्मा जी, और उन ब्रह्मा जी को आपके शरीर में मैं देख रहा हूं। कमल के अंदर मेरु होता है, जैसे माला का मेरु होता है, वो जो जहाँ गांठ लगाते हैं वहाँ पर अंतिम मणि, उसको मेरु कहते हैं। ऐसे कमल के अंदर, कमल के पंखुड़ियों के बाद में जो जहाँ पराग कण होते हैं, वहाँ पर बैठे हुए ब्रह्मा जी हैं, और उन ब्रह्मा जी को मैं आपके शरीर के अंदर देख रहा हूँ। ऋषिन च वशिष्ठादीन सर्वान उर्गान च वासुकी प्रभृतिन दिव्यान दिव्य भवान, तो समस्त ऋषियों को भी, समस्त आपके दिव्य सर्पों को भी, वासुकी आदि आपके शरीर के अंदर देख रहा हूँ। और भी अर्जुन जिस रूप का दर्शन कर रहे हैं उस रूप की विशेषताएं बता रहे हैं आगे वाले श्लोकों में। 16वें श्लोक की चर्चा हम लोग कल करेंगे।